Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Elbette ki sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor ve programa başlamadan evvel, her zaman olduğu gibi radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, yıllar önce henüz çocukken bir tanıdığımızın evinde duvarda asılı bir tablo görmüştüm. Tablo bir deniz kenarında, gölgesi denize vurmuş ayna şeklinde, mavi deniz, mavi gökyüzü arasında ağaçlar, yemyeşil ağaçların içinde küçük bir cami resmiydi. Şimdiye kadar görmediğim ve alışık olmadığım bir tabloydu. Çünkü cami tablosu denince akla hemen büyük ve meşhur camilerin tablosu gelmektedir. Bu küçük, sevimli deniz kenarındaki caminin hakiki bir resim olup olmadığını sorunca, yani hakiki bir manzara olup olmadığını sorunca ev sahibi evet dedi. Bu Kıbrıs'taki Hala Sultan Türbesi'nin resmidir. Tablonun altındaki imzaya baktım, Williams Dragon yazıyordu. Sonradan tahkik ettim ki bir İngiliz ressamıymış. Bu İngiliz ressamı bu Hala Sultan Türbe ve Camii'ni resmetmiş. Hakikaten tabloda görüldüğüne göre son derece sevimli ve enteresan bir mabetti. Peki kimdir bu Hala Sultan? Ve bu Hala Sultan Camii, Hala Sultan Türbesi nerededir? Evet, çok kimse hemen bu sorumuza cevap verecektir. Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ın en mukaddes köşesidir bu Hala Sultan Türbesi. Nerede? Şu anda Kıbrıs'ın Rum tarafında kaldı. Rumların Larnaka dediği Tuzla mevkiinde. Burada bir Hala Sultan bir kadın sahabidir. Sahabi Hazreti Muhammed'i gören Müslümanlara sahabi deniyor. Hanım olduğuna göre sahabiyedir. Hala Sultan Türklerin verdiği isimdir. Esas ismi Ümmü Hiram'dır. Osmanlılar burada bir cami, bir tekke inşa etmişler. Kabri de cami içindeki tekkede muhafaza olunuyor. Şu anda Rum kesiminde kalmasına rağmen yine de muhafaza edilen ve ziyarete açık bir mekandır. Evet, Hazreti Peygamber'in müjdesini tahakkuk ettirmek üzere gemiyle cennete yelken açan sahabilerden birisidir. Ve gerçekten muradına kavuşmuş, şehadet şerbeti içerek fani alemden ebediyete intikal etmiş bu muhterem mübarek hanımın vardığı sahillerde bu türbe. Burası bütün İslam dünyası için, sadece Kıbrıslılar ve Türkler için değil, mukaddes mübarek bir mekandır. Hurma ve serve ağaçlarının arasında asırların sihrine bürünmüş bir külliyedir burası. Enginden görünüşü hakikaten bir cennet bağını andırır. İngiliz ressam boşuna burayı resmetmemiş. Yani Hala Sultan Türbesi'ni görenler o şekilde intibalar edinirler ki İngiliz ressamının tablosuna Hala Sultan Türbesi'ni konu alması boşuna değil derler. Sevgili dinleyiciler, Hala Sultan, namı diğer Ümmü Haram, milattan sonra 649 senesinde, yani hicretten 17 sene sonra, Kıbrıs'ın fethine çıkan İslam ordusuyla, İslam donanmasıyla beraber karaya ayak basmıştı. Bu sebepledir ki, Birinci Dünya Savaşı'na kadar, Tuzla sahillerinden, Larnaka sahillerinden geçen her Türk gemisi, sancağını arya eder ve Hala Sultan'ı top atışıyla selamlardı. Hala Sultan Türbesi, Kıbrıslıların Ramazan ve Kurban bayramlarında başta olmak üzere sık sık ziyaret ettikleri, hacca giderken mutlaka uğradıkları, hatta dünyanın başka taraflarından Müslümanların da gelip ziyaret ettikleri bir mukaddes mekandır. Ümmü Haram'ın türbesi tahta kafesli, turç parmaklıklıdır. Mezar taşı üzerine çiçekler hakkedilmiş, cennet bağını sembolize ediyor. Mihrap hakkedilmiş, rahmet kapısını sembolize ediyor. Yanan kandil ise müminlerin gönül adayışını sembolize etmektedir. Evet sevgili dinleyiciler, hicretten hemen sonra İslamiyet Arabistan Yarımadası'na yayılmış ve Bizans İmparatorluğu topraklarına kadar da tesirini hissettirmeye başlamıştı. Bu tarihten itibaren Kıbrıs, İslam mücahitlerinin akınlarına maruz kaldı. Harp de kadınların erkekleriyle beraber sefere çıkmaları, onlara eş veya ana şefkatini göstermeleri, hasta oldukları zaman yardım etmeleri, yaralananlara hemşirelik yapmaları adeti vardı. Kadınlar harple, cihatla mükellef değil idiler. Ancak cephe gerisinde bu gibi hizmetleri yapabilirlerdi. Ümmü Haram, İslamiyet'i yaymak için çok ihtiyar olduğu halde Kıbrıs seferine katılmıştı. Ve Tuzla'da cennet bağının sırrına ermişti. Evet, Hazreti Peygamber'in vefatından 18 sene sonra, Hicret'in 28. senesinde miladi 649'a tekabül ediyor. Ümmü Haram ve eşi Ubade bin Samit Suriye'de yaşamaktaydılar. Ubade bin Samit Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilenlerden, Hazreti Peygamber'in kadılık vazifesi verdiği büyük bir alim sahabidir. Suriye civarında kadılık yapmaktaydı. Bu arada Müslümanların Rumlara karşı muharebelerinde, yani Rum dedikleri Bizanslılar, Kıbrıs adasına bir sefer eşileceğini öğrenince, Ümmü Haram ve eşi çok genç olmamalarına rağmen orduya katılmak üzere Trablusşam limanına geldiler. Kumandanlar bu pek genç olmayan hanımın isteği karşısında hürmetle sustular. Fakat sonra ihtiyarlığını ileri sürerek gazasından caydırmak için nice diller döktüler. Ümmü Haram her birini usuletle dinledi ve sonunda kendilerine Hazreti Peygamber'in bir sözünü nakletti. Dinleyenler sustular, sağ ellerini kalplerinin üzerine getirip Hazreti Peygamber'in adını anarak onu tesdik ettiler. Evet. Neydi bu söz? Hazreti Muhammed'den naklettiği söz neydi? Efendim, Ümmü Haram Hazreti Muhammed'in sahabilerinden Milhan kızı, Ümmü Hiram diye bilinir. Efendim, Hazreti Muhammed yeni dünyaya geldiği zaman Amine Hatun, kocası da yok, hayatta yalnız, yeni doğmuş, yetim oğlunu yetiştirmek için nice gecelerini uykusuz geçiriyor. Analık kucağında nice feragatla evladını 6 yaşına kadar getiriyor. Efendim, oğlu 6 yaşına gelince onu giydiriyor, süslüyor. Baba yadigarı olan oğlunu, babaannesi tarafından akraba olan Neccar oğullarını, Beni Neccar kabilesini tanıtmak üzere Medine vahasındaki Neccar köyüne geliyor. Neccar oğulları çok itibar gösteriyorlar Amine Hatun'a. İzzet ve ikramla ağırlıyorlar. Sonra vakti zamanı geliyor. Ana oğul tekrar Mekke'ye dönüyorlar. Gel gör ki bu müşfik ananın fani dünyadan içecek suyu, yiyecek rızkı tükenmişti. Mekke Medine arasında Ebva denilen mevkide hayata veda edip gözlerini kapattı. Hazreti Muhammed daha 6 yaşındayken annesinden de oldu. Evet. Demek ki Hazreti Muhammed'in Medine ile böyle bir akrabalığı var. Hicrette Hazreti Muhammed Medine'ye gidince bu Neccaroğulları ailesi akrabalığı ileri sürerek misafir, bu kutlu misafiri davet ettiler. Ve kendilerine misafir olması için yarıştılar. Hazreti Muhammed burada akrabalarından olan ve Türklerin Eyüp Sultan diye tanıdığı Halid bin Zeyd'in evine misafir oldu. Akrabalarıma misafir olmak benim için önce gelir dedi. Böylece diğer Medine halkı kırılmamış oldu. Akrabalık hukukunu da gözetmiş oldu. Fakat Hazreti Muhammed Halid bin Zeyd'in evinde kaldığı müddetçe hiç kimsenin evine misafir gitmedi. Birine gidip birine gitmezse güceneceklerini düşündü. Bu arada Ümmü Haram Hazreti Muhammed'in huzurunda ona inananların safına katılmak bahtiyarlığını tatmıştı. Bu Ümmü Haram Hazreti Muhammed'in süt teyzesiydi. Aynı zamanda Hazreti Peygamber'in sahabisinden ve manevi evladı olan hizmetkarı olan Enes bin Malik'in de teyzesidir. Hazreti Peygamber bu Ümmü Haram'ın ablasını çocukken emmişti. Bundan dolayı yaşları birbirine yakın olsa bile Hazreti Peygamber de biraz daha genç idi ama Hazreti Muhammed'in süt teyzesiydi. Bundan dolayı Hazreti Muhammed yine akrabalık hatırını gözeterek kendisini ziyaret ederdi. Yine günlerden bir gün kendisini ziyaret etmiş ve orada dinlenmek üzere bir miktar uzanmıştı Hazreti Peygamber. Uykudayken bir ara gülümsemişti. Uyandığı zaman Ümmü Haram Hazreti Peygamber'e "Ya Resulallah, uykudayken gülümsediniz. Neden gülümsediniz?" diye sordu. Teyze ya, bu hukuka dayanarak bu suali sordu. Hazreti Muhammed de dedi ki, rüyamda bana ümmetimden İslamiyet'i yaymak için deniz seferine çıkanlar gösterildi. Ve dendi ki, ümmetinden denizde ilk gaza eşenlere cennet vaciptir. Bunun üzerine Ümmü Haram dedi ki, ey Allah'ın Resulü, dua et de ben de onlardan olayım. Hazreti Peygamber ona cevap verdi, sen de onlardansın dedi. Bunun üzerine çok sevindi Ümmü Haram. Hazreti Peygamber'in bu şekilde müjdelenmesine memnun oldu. Daha sonra Hazreti Peygamber dedi ki, ümmetimden Kayser şehrine ilk gaza edenler de gufrana eriştiler. Yani affedildiler. Yine Ümmü Haram sordu, ben de onlarla mıyım ya Resulallah? Hayır, sen onlarla değilsin dedi Hazreti Peygamber. Evet, işte Ümmü Haram bir deniz gazasına katılarak cennete erişeceğini ilk defa burada öğrendi. Duyduklarını hafızasına nakşetti ve hakikatleri efendim kaderin çizgisinde bilip uzun seneler sabır dolu bir imanla yaşadı. Nihayet vakti saat geldi. Hazreti Peygamber'in vefatından 18 sene sonra Hicri 28 miladi 649'da Ümmü Haram ve eşi Übade bin Samit ki o da Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilenlerden birisiydi, Suriye'de kadı idi. Müslümanların Rumlara karşı muharebe eşliklerini, Kıbrıs adasına sefer yapılacağını öğrenince karı koca çok yaşlı olmalarına rağmen, daha doğrusu harbe katılacak kadar yaşlı olmalarına rağmen bu orduya katılmak üzere Trablusşam limanına geldiler. Kumandanlar bu yaşlı hanımın isteği karşısında hürmetle sustular, sahabiyedir. Fakat ihtiyarlığını dermeyan ederek onu gazasından caydırmak için nice diller döktüler. Ümmü Haram her birisini usulette dinledi ve işte onlara Hazreti Muhammed'in bu sözlerini tekrarladılar. Dinleyenler sustu ve sahilleri kalpleri üzerine getirmiş de Hazreti Peygamber'in adını söyleyerek onu tehniye ettiler. İslamiyet'i yaymak için gaza eden Ümmü Haram ve kocası Übade bin Samit böylece yola çıktılar. Sefer boyunca deniz durgun, dalgalar huşu içindeydi. Ümmü Haram bu mukaddes deniz gazasında şehit düşeceğini biliyordu. Ölüme tebessüm ederek gitti. Çünkü Kıbrıs adası Hazreti Muhammed'in ona müjdelediği cennete giden yol idi. Ümmü Haram hakikaten karaya çıkar çıkmaz şehit düştü sevgili dinleyiciler. Ve asırlar boyunca bu müjdenin timsali oldu. Daha sonra Kıbrıs, Venediklilerin, Haçlıların, Bizansların eline geçti. Ümmü Haram asırlar boyunca sahilleri bekledi. Mezarı susayanların uğrağı oldu ama onun susuzluğu dinmedi. Nihayet Hazreti Peygamber'in müjdelediği Kayser şehri fethedildikten sonraki Hazreti Muhammed oraya ilk sefer eşenlerin affedileceğini söylemişti. Oraya ilk sefer eşenler Emevi halifesi Yezid ve onun maiyetindeki askerlerdir. Böylece Yezid ve maiyetindeki askerlerin Hazreti Muhammed'in efendim müjdesine mazhar olduğu anlaşılıyor ki o askerler arasında Halid bin Zeyd de vardı. İstanbul fethedilemedi. Yıllar sonra bu fethi Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu. O da bir başka hadisiyle Hazreti Muhammed'in methedilmiştir. Konstantiniyye elbet bir gün fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne iyi kumandandır. Onun askeri ne iyi askerdir. İstanbul'un fethinden çok değil 118 yıl sonra Kıbrıs adası da Türkler tarafından fethedildi. Ve tekrar bir İslam toprağı oldu. Deniz gazasında şehadet mertebesine erişen Ümmü Haram gün geldi Türk denizcilerinin piri sayılmaya başlandı. Türbesi uzaklardan bile görülürdü. Cennet bağını andıran hurma ağaçları ve servilikler arasından yücelere uzanan ince bir minare ve beyaz badanalı cami Türk gemicileri tarafından top atışlarıyla selamlanır, ruhuna fatihalar okunurdu. Efendim, Kıbrıs fethedildikten sonra, daha doğrusu Kıbrıs fethedilmeden önce bile buraya Müslümanlar mezarını yapmışlar ve Kıbrıs Müslümanların elinden çıktıktan sonra bu mezar kaybolmuştu. Yıllar sonra Türkler burayı fethettikten sonra bir gün bir derviş burada koyunlarını otlatırken bir koyun kayboldu. Koyunu aradı aradı sonra bir kayanın dibinde buldu. Koyunun yanında bembeyaz elbiseler içinde nurani bir hanımefendi vardı. Daha sonra bunu gelip tekkede anlattı ve bu hanımefendinin Ümmü Haram olduğu anlaşıldı. Orada yapılan kazılarla türbenin eserine rastlandı ve tekrar oraya Hala Sultan'ın mezarı yaptırıldı. Efendim yanında da bir cami yaptırıldı. Fakat zamanla harap oldu bu mezar. Şeyh Hasan Efendi 1760 yılında bu mezarı tamir etti. Seyit Mehmet Emin Efendi adındaki Kıbrıs valisi de Hala Sultan Camii ve Külliyesi'ne son şeklini verdi. Efsaneye göre Hala Sultan'ın toplam 15 ton ağırlığındaki mezar taşını Sina Dağı'ndan melekler getirmişti. Yine bir başka itikada göre bu mukaddes taş cennettendi. Hala Sultan'ın mezarını korumak için üzerinde asılı dururdu. Hala Sultan'ın mezarı Rumlar tarafından bile mukaddes bir yer olarak tanınmaktadır. Rumlar zaten Müslüman mezarlarına da Türk Azizi diyerek ziyaret ederler, adaklar yaparlar. Yıllarca Kıbrıs Rumları Hala Sultan Türbesi'ni ziyaret ettiler, adaklar yaptılar, dua ettiler ve burada edilen duaların kabul olunacağına inandılar. Rumlarda böyle bir itikat hala vardır. Bu külliyede ayrıca Hicaz Meliki meşhur Şerif Hüseyin Paşa'nın hanımı Hatice Hanım'ın mezarı var. Malum İngilizler Hicaz'ı Vehhabilere verdikten sonra Hicaz emiri meşhur Şerif Hüseyin Paşa'ya Kıbrıs'a sürmüşlerdi. Şerif Hüseyin Paşa Kıbrıs'ta vefat etti. Hanımı da burada vefat etti. Hanımı Hala Sultan Külliyesi'nde gömülüdür. Bugünkü Ürdün hükümdarlık ailesinin dedesi, babaannesi oluyor. Aynı zamanda Türk vezirlerinden Reşit Paşa'nın büyük kızının mezarı da buradadır. Bu Hicaz emirinin hanımıyla zaten iki kız kardeş oluyorlar bunlar. Evet, Hala Sultan Türbesi Larnaka'da, bugün hala Türklerin rahatça olmasa bile gidip gelebildikleri, Rumların dahi ziyaret ederek tesit ettikleri, dua ettikleri, adak yaptıkları bir yer olarak Larnaka sahillerini beklemeye devam etmektedir. Sana ey kahraman Kıbrıs'ım, geldik 12 yıla, çok yaşa sen Kıbrıs'ım. Müjdeler olsun sana ey kahraman Kıbrıs'ım, geldik 12 yıla, çok yaşa sen Kıbrıs'ım. Kahraman mücahitler uğrunda can verdiler. Kahraman mücahitler uğrunda can verdiler. Şehittirler ölmezler, sen de ölme Kıbrıs'ım. Şehittirler ölmezler, sen de ölme Kıbrıs'ım. Mehmetçiktir tek dostun, ana vatanın senin, Türkiye'dir ey Kıbrıs. Rumlara aman vermez, Mehmetçiktir tek dostun, ana vatanın senin, Türkiye'dir ey Kıbrıs. Sahip çıkarım sana, imandandır bu sevgim. Sahip çıkarım sana, imandandır bu sevgim. Osmanlı'dan yadigar bir mirassın sen Kıbrıs. Osmanlı'dan yadigar bir mirassın sen Kıbrıs. Sevgili dinleyiciler, insanlar asırlar boyu bir yerden bir yere ulaşmak için bir takım vasıtalara binmişler. Efendim, atlar, hayvanlar bir tarafa, at arabaları, ikili at arabaları, dörtlü at arabaları, çekçekler, otomobile kadar gelen uzun bir yol. Bu arada enteresan bir alet var ki, bir miktar eski olmakla beraber, tarihi olmakla beraber günümüze kadar çok az bir değişiklikle gelmiş. Hala insanları bir yerden bir yere taşıyor. Pek çoğunuzun aklına gelmiştir bu iki tekerlekli vasıta. Bisiklet. Anadolu'nun bilhassa düz olan Eskişehir, Konya, Erzincan gibi şehirlerinde pek çok kimsenin rağbet ettiği bir vasıtadır bu. Fabrikaların efendim bahçelerinde, okulların bahçelerinde bir dizi bisiklet parkı görülür. Büyük şehirlerin otomobil parkı gibi. Evet, ninelerimiz bisiklete velospit derlerdi. Kimimiz bu velospiti duyunca gülerler ama kimimiz velospit adını duymamışlardır bile. Bu kadar basit bir şey olmasına rağmen şanlı bir geçmişi var bu vasıtanın ve nesiller süren bir fikri araştırmanın eseri. Bunu fazla kimse düşünmez hiç. Evet, bisikletin ilk atası aslan, yılan veya at başlı selerüfer idi. Devrin züppeleri bugünkü gibi, yani ata biner gibi binerler ve ayaklarıyla yeri iterek ilerlerlerdi. 1804 senesinde velosifer ve 1808 yılında tekerlekleri birbirine bağlayan Drezyen doğdu. İlk defa Paris'te, Lüksemburg Parkı'nda görüldü. Yapımcısı ve sürücüsü bir Alman baronuydu. Badenli von Schörbrunn. Bundan dolayı bu araca Drezyen denildi veya Drezyen Fransızca tabiriyle denildi. Michel, özür dilerim, Pierre ve Ernest Michaux bu Drezyen'i ön tekerleğe pedal eklemek suretiyle geliştirdi. Nancy şehri, Fransa'nın Nancy şehri, pedallı velospidin efendim kaşifi ve yaygınlaştırıcıları olan bu hemşerilerinin, bu Michaux kardeşlerin heykelini diktiler 1861 senesinde. Çok büyük bir inkılaptı çünkü bisiklette. Pedal olmasa ayakla gitmek gerekiyordu. Ancak yokuş aşağı giderken insan rahat edebilirdi. Zamanla iki veya üç pedallı tricycle velosped moda oldu. Birden moda oldu. Bilhassa işçiler için çok kullanışlıydı bu. Binip süratle işlerine gidiyorlar. Yemeklerini de arka takımlarına asılan sepetlerde taşıyorlardı. Fakat o devirde sporcular bu yeni vasıtaya hiç mi hiç yüz vermediler. Az bir zaman sonra 1869 senesinde velospit bir sürat vasıtası olarak daha geniş kitlelerce de kullanılmaya başlandı sevgili dinleyiciler. Bu defa sporcular da benimsediler bu yeni keşfi. Düzenlenen engelli koşular hususi bir akrobasiyi gerektiriyordu. Herkes yapamazdı. Bu koşulardan sonra günü daha zarif bir görüntüyle kapatmak için kadınların koşusuyla sona eriyordu bu yarışmalar. Zamanla velospidin süratinden savaşta da istifade edilebileceği kanaati uyandı. Gerçekten 1870 senesinde Alman-Fransız harbinde Fransız ordusunda kullanıldı. Fakat Fransa bu harpten mağlup çıkınca bisiklette, bisikletçilikte, kulüplerde, yarışlarda prestijini kaybetti ve unutuldu. Veil mağluba denir ya, yazıklar olsun mağluba. Mağlubun yanında olan her şey de aynı unutulmuşluğa ve tahkir edilmeye mahkum demek. O sıralarda düşünüldü ki tekerlek büyük olursa o nispette bir pedal darbesiyle kat edilen mesafede o kadar uzun olur. Ve cüretkarlar madenden yapılma bisikletlerin köseleden eğerinin üzerine tünediler. Bu yeni vasıtanın ön tekerleği muazzam, arka tekerleği minnacıktı. Bu yeni vasıtaya bis diyorlardı. Bisiklet parlak bir rövanşla tekrar sahneye çıkmadan önce kabuğuna çekilmiş, inkişafını, tekamülünü tamamlıyordu. İrlanda'da yaşayan bir İngiliz veterineri Dunlop ve onu müteakiben Michelin, sökülebilen lastik tekerlekleri keşfettiler. Bisin muvakkat saltanatı sona erdi. Bisiklet onu tahtından indirdi ve kitlelerin sevgilisi oldu. Öyle ki 1889 Paris sergisinde o Eyfel Kulesi'nin dikilmesine sebep olan Paris sergisinde makinalar dairesinde sergilendi bisiklet. Fakat yine de bisiklete binenlere uzun zaman iyi gözle bakmadılar. Bir beyefendiye yakışmayan bir vasıta gözüyle bakıldı bisiklete. Her yenilik birkaç kurban vermiştir. Bisiklete bindi diye bazı memurlar vazifesinden azledildi. Bazı nişanlılar sevdikleri kızlardan oldu. Fakat bu peşin hükümler zamanla yenik düştüler. Köpekler bisikletlerin peşinden havlamaya devam ettiler ama geri kafalı müdürlerinde, ekşi suratlı arabacıların da sesi duyulmaz oldu. Nihayet sevgili dinleyiciler, 1891 Bordeaux-Paris yarışı kitleleri fethetti. İnsanlar bisiklet sayesinde turizmin tadını aldılar ve yollara döküldüler. Bisikletçilik dergileri çıkmaya başladı. Bu dergilerde meraklılar maceralarını anlatmaya başladılar. Bisiklette 1200 kilometre, efendim juralarda 4 gün, 3 velospitçinin Bordeaux-Paris yolculuğu gibi efendim başlıklar. Bisikletçilerin beslenmesi, bisikletçilerin sağlığı, bisikletçilerin giyimi, bisikletçilerin antrenmanları vesaire hakkında binlerce makale, binlerce broşür yayınlandı, neşredildi. Hele kostüm mevzu en çok münakaşa edilen mevzu oldu. O da modaya uydu. İlk zamanlar velospitçilerin karargahı olan Paris'te Grand Arme Caddesi'nde pantolonun paçalarını kıvırmış redingotlu efendiler dolaşırken yarışçılar orijinal bir kıyafet ihdas ettiler. Bol kollu gömlek, ucu havada uçan kuşak ve fotinler. 1893 yılında kısa pantolon, uzun kollar ve jokey ceketleri çıktı. Böylece daha rahat ve daha kolay bir şekilde bisiklete binilebilecekti. Biz çocukken de bisiklete binerken paçalarımız pedal zincirine sıkışmasın ve zift olmasın, yağlanmasın, kirlenmesin diye hususi maşalar vardı. Maşası olmadan bisiklete binmek cesaret işiydi. Yoksa pantolondaki leke çıkmaz, evden bir türlü azar işitmek işin cabası olurdu. Evet, kendine mahsus bir moda ihdas eden bisiklet şarkıların güftelerine de girmişti. Hayranları, bisiklet insan zekasının, maddenin hareketsizliğine karşı kazandığı zaferdir diyorlardı. Bu vasıtanın sağlık üzerindeki tesirleri de hemen takdir edildi. Fransa'da bir bakanlık raporu, bisikletin yaygın olarak kullanıldığı bölgelerde halkın daha hızla geliştiğini açıklıyordu. Öte yandan Rusya Çarı, doktorun tavsiyesiyle ve kontrolü altında her gün boş vakitlerini bisiklet pedallamakla geçirmekteydi. Bisiklet yolların görünüşünü de değiştiriyor, şikayetler de çoğalıyordu. Hayatları ciddi surette tehdit altına giren yayaların korunmasını isteyenler 1896 yılında iyice seslerini yükselttiler. Evet, 1885'te ordu, Fransız ordusu bir defa daha bisiklete el attı. Fakat bu defa saldırı vasıtası olarak değil, münakale, ulaşım vasıtası olarak kullanılmaya başlandı. 1887'de yapılan manevralardan sonra Fransız generali Corne, velospitçileri tebrik etti. Beyler, sizleri 12 kilometreye kadar optik telgrafa ve bütün mesafelerde atlılara tercih ederim dedi. 1888 yılında kadriskler ortaya çıktı. Bunlar saatte 40 kilometre süratle gidebiliyordu. Bu sebeple de orduda keşif işleri için kullanılıyordu. Evet, trisikl çıktı daha sonra, üç tekerlekli bisiklet. Bunlar da insan taşımakta normal, yaygın ve emniyetli bir vasıta olmuştu. Uzun yıllar trisikl'lar kullanıldı ve halk bu vasıtaya çok rağbet etti. Kullanımı normal bisikletlerden daha rahat olduğu için. Bu arada üzerinde 4 kişinin oturabileceği ve 4 kişinin birden kullanabileceği dörtlü ve üçlü bisikletler çıktı. Bisiklet kadınların kalbini de fethettiği gün tam bir zafere ulaştı sevgili dinleyiciler. İlk binenler hoş karşılanmadı elbette. Küçük şehirlerde bu kadınlarla değil konuşmak, selamı dahi kestiler. Fakat Parisli kadınlar bu muhafazakarların hakkından gelmeyi bildiler. Eco de Paris yıllık bir yarış tertipledi. Bisikletçi kadınların doğması binlerce makale, karikatür, şarkıya ve tartışmalara yol açtı. Bisiklet kadınlara uygun muydu? Doktorlara göre pek öyle değil. Onlar muhalif fikirler beyan ediyorlardı. Hatta meşhur artist Sarah Bernhardt bile kadınların bisiklete binmesini yakıştıramıyordu. Ama bisiklet şampiyonlar vermeye başladı. Blanche Dupré, Adette Hogel, Alice Bertin adındaki kadınlar ilk kadın şampiyonlar oldular. Muhafazakarlar hezimete uğramışlardı. Şimdi ortaya mühim bir konu çıkmıştı. Kadın bisikletçilerin elbisesi nasıl olmalıydı? Yıllarca bu konu üzerinde durdular. Moda çeşit çeşit elbiseler üretti. Tezgahlar biçtiler, diktiler, biçtiler, diktiler. Ve otomobilin çıkışıyla bisikletin pabucu dama atıldı. Ancak tam manasıyla değil. Bisiklet yine bir spor vasıtası, sağlık vasıtası ve gençlerin itibar ettiği bir nakil vasıtası olmaya devam etti. Otomobil ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın, bu ucuz, rahat, pratik, park problemi olmayan, çalınsa insana zarar vermeyen, benzin istemeyen, yağ istemeyen, fazla tabii, bakım istemeyen, efendim ve aynı zamanda insanların dinç ve zayıf kalmalarını sağlayan vasıta, bilhassa programımızın başında da söylediğim gibi, arazisi fazla engebeli olmayan şehirlerde, efendim, kendisine rağbeti devam ettirdi. İhtiyatlar silah silah çatmış, ah yolun üstüne, hey aman aman. İhtiyatlar silah silah çatmış, ah yolun üstüne, hey aman aman. Nazlı yârim gele gele vermiş sol dizin üstüne, adaş aman aman. Nazlı yârim gele gele vermiş sol dizin üstüne, gözüm yaşı durmaz akar, gül yüzün üstüne, hey aman aman. Gözüm yaşı durmaz akar, gül yüzün üstüne, hey aman aman. O da aman aman, şimdiden sonra haram olsun şu yerler bana. Çıkayım gideyim be kuzum, bir uçtan uca, hey aman aman. Çıkayım gideyim be kuzum, bir uçtan uca, hey aman aman. Göstereyim sana da be kuzum, ayrılık nice, adaş aman aman. Göstereyim sana da be kuzum, ayrılık nice. Kurbanlar keseyim kuzum, gördüğüm gece, hey aman aman. Kurbanlar keseyim be kuzum, gördüğüm gece, hey aman aman. O da adaş aman aman, şimdiden sonra haram olsun şu yerler bana. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda ve yepyeni konularla buluşuncaya dek hoşça kalın. Çınaraltı.